إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم، طبعا tuendelea na bulughul maram. Tuko katika babul jizya wal hudna. Tulisimamia jana hadithi ya sita katika mlango huu ambayo ina sehemu mbili. Kwa leo tunaimalizia hadithi hii ya sita, sehemu ya mwisho, na tutamalizia hadithi ya saba ambayo ndio hadithi ya mwisho katika babu aljizya wal hudna. Naam, hadithi ya jana tumemalizia kwamba kama alivyoandika Ibn Hajar Asqalani rahimahullah wa asluhu fil Bukhari, kwamba hadithi hii maelezo yaliyotolewa katika riwaya asili yake iko katika Bukhari. Tunaondokea hapo. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه. نا أكيتوا إمام مسلم سهم ياك بعضه كتك حديث يناني حديث أنس مالك رضي الله عنه. كوت ميونا كم بحديث يجانا حديث أمبايو عن المسورة من مخرمة wa Marwan. Sasa katika Sahih Muslim imekuja baadhi yake hadithi hiyo, lakini hadithi ya Anas bin Malik min hadithi Anas radhiallahu anhu. Wa akhraja Muslim, na akaitoa Imam Muslim baadhihi, yani sehemu yake katika hadithi hiyo refu, min hadithi Anas, katika hadithi ya sahaba Anas radhiallahu anhu. وفيه ندنياك كتك حديث أنس بن مالك أبو أميلزي ظل في الهباري يكس هيكي الهديبية كنا ميلز فتاي أن من جاء منكم كما حقيقة من جاء منكم أتكيكويا منكم كتوكا كوينو نيني Islam, lam naruddahu, hatutamrudisha alaikum kwenu. Kwa hivyo hii ni moja katika mikataba ya sulhu ya Hudhaibia. Makafiri wao wakawa wanataka hili na wakalitaka liandiko hili, anna man jaa minkum, kwamba hakika atakayekuja minkum kutoka kwenu Waislamu, lam nuraddahu alaykum, ni kwamba hatutamrudisha kwenu. Bimaana akija Muislamu ametoka katika Uislamu amekuja kwetu sisi Makureishi, sisi hatumrudishi. Lam naruddahu alaykum, hatumrudishi. Anna man jaa minkum, hakika atakayekuja kutoka kwenu Muislamu akaja kwetu sisi Makureishi, lam naruddahu alaikum, hatutamrudisha kwenu huyo. Wa man jaakum, na atakayekujieni, minna, kutoka kwetu sisi Makureishi, wa man jaa ومن جاءكم نأتكيكجيني منا كتك كتسيسي مقريش ردتموه علينا بس نيني ردتموه ممرديش علينا كتسيسي مكتابه مقريش مبيا عندك. ومن جاءكم na atakayekujieni minna kutoka kwetu sisi Makureishi, radattumuha anna alaina, yani kwa maana radattumuhu mumrudishe huyo alaina kwetu sisi. Faqalu, wakasema basahaba kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuona kizungumkuti hiki, ikiwa Muislam akienda kwa Makureishi harudi, lakini Mkureishi akija kwa Waislam arudishwe. Faqalu, wakasema masahaba kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ataktubu hadha ya Rasulullah, unaandika haya ya Rasulullah? Ataktubu haya, unayaandika? Huu ni kama wanajipendelea wao. Sisi miongoni mwetu Islam akienda kule awamtoi kabisa, lakini wao akija kwetu tumrudishe haraka haraka. Ataktubu hadha ya Rasulullah, unaandika haya ya Rasulullah? Qal, akasema naam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndiyo. Faqalu, wakasema masahaba, ataktubu hadha, unaandika haya ya Rasulullah? Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwajibu masahaba, naam, ndiyo, ache tuandike. Innahu, kwani hakika, man dhahaba minna, yeyote ambaye atakaye kwenda, minna kutoka kwetu sisi Waislamu, ilaihim, kwenda kwa wao Makureish, fa abadahu Allah, Allah amwepushe, Allah amwepushe kabisa kabisa na shari zao. Waman jaana, na atakayetujia sisi, minhum kutoka kwao. Waman jaana, na atakayetujia minhum kutoka kwao Makureish, akaja kwetu sisi Waislamu, fasayaj'alullahu lahu, Allah atamjalia mtu huyo farajan wa makhrajan, atamjalia, yani kwa maana atampa faraja na atampa makhraja, makhrajani kwa kutokea. Innahu man dhahaba minna, hakika amile ambaye atakaye kwenda kutoka kwetu sisi Waislam, ilaihim, akenda kwa wao Makureish, fa abadahu Allah, yani Allah amwepushe. Waman jaana, na atakayetujia minhum kutoka kwao Makureish, akaja kwetu sisi Waislamu, mtu huyo fasayaj'alullahu lahu, yani Allah atamjalia faraja kwa maana ya furaha, wa makhraja, na pakutokea, yani kwa maana atatoka, alikuwa katika dhiki na sasa amekuja katika sehemu ambayo ilikuwa ni comfortable. Wa akhraja Muslim ba'dahu min hadithi Anas, na akatoa Muslim katika hadithi ya Anas, wa fihi, na ndani yake, anna man jaa minkum, kwamba hakika atakayekuja kutoka kwenu, lam naruddahu, hatutamrudisha alaykum kwenu nyinyi, wa man jaakum, na atakayekuja, atakayekujieni, minna kutoka kwetu, radattumuhu, mrudisheni alaina kwetu sisi. Kwa hiyo mkataba ukawa uko katika hali hiyo. Faqalu, wakasema masahaba kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ataktubu hadha ya Rasulullah, hivyo unaandika haya ya Rasulullah? Qal, akasema naam, ndiyo, naandika hivi. Innahu man dhahaba minna, hakika yule ambaye atakayetoka kwetu, na ilaihim, akenda kwa wao Makureishi, fa abadahu Allah, yani Allah amwepushe. Wa man jaana, na yule ambaye atakayetujia sisi kwetu Waislam, minhum kutoka kwao, kutoka Makureishi akaja kwetu, fasayaj'alu Allahu lahu, yani Allah atamjalia vitu viwili, atamjalia faraja na atamjalia vile makhraja. Kwa hiyo hii kama tulivyosema jana ni kisa cha sulhu ya Hudaybia ambayo ni mashuhuri katika sira ya Kiislamu, na lengo la kuletwa hapa hadithi hii ni suala zima la mlango ambao tunazungumzia, ni babu al-hudna, masala ya mikataba haya ambayo ya amani na vitu vinginevyo. Kwa hiyo kwa maelezo zaidi, sulhu yenyewe ilikuwaje na pakatokea nini na mwisho kia nini, mnaweza mkarudi katika vitabu vya sira au mkapata maelezo kutoka kwa mashehe zenu jinsi ya kisa chenyewe kilipo mwanzo mpaka mwisho. Lakini lengo katika maudhui ya hadithi hii ni kutaka kufahamisha ya kwamba kuwe, yani ile suala zima la ahadi, kuweko kwa ahadi, mikataba inakubalika kama tulivyoona hapo nyuma. Naam, hadithi ya mwisho kabisa katika mlango huu, babu aljizya walhudna, hadithi ya mwisho kabisa ni hadithi ya Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma. Wa an Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: man qatala mu'ahadan lam yarah raihat al-jannah wa inna rihaha liyujadu min masirat 40 aman. Akhrajahu al-Bukhari. Kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma anni nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam: man qatala muahada, yeyote mwenye kumuua muahada. Man qatala, mwenye kumuua muahada, muahada lam yarah hata inusa raihat aljanna, yani harufu ya peponi hata inusa. Lam yarah raihat aljanna hata inusa harufu, yani harufu ya peponi. Wa inna rihaha, na hakika peponi, yani harufu yake peponi. Wa inna rihaha, na hakika harufu yake, yani harufu ya pepo. Layujadu, hupatikaniwa. Min masirati, mwendo wa 40 aman, wa miaka 40. Wa inna rihaha, na hakika harufu yake pepo. Layujadu, inapatikaniwa, inasikika harufu hiyo kwa mwenye kuinusa. Min masira, masira kwa maana ya mwendo wa 40 aman, na mtu atakuwa anakwenda kwa mguu kwa muda miaka 40. Sasa masafa yale, basi bado atakuwa isikia harufu ya pepo. Hapa Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharhi yake anasema hii inaonesha ithbatu anna liljannati raiha, kwamba peponi iko harufu nzuri. Wa hadha amru maalum, na hili ni jambo ambalo lafahamika. Wa anna riha aljanna yujadu min masafati ba'ida, na kwamba harufu ya pepo yapatikaniwa kwa masafa marefu, yani hata kama utakaa mbali kama hapa muda distance ya 40 years basi bado waisikia harufu ya pepo. Kwa hivyo ni masala ya imani hapa, kwamba peponi kuna harufu nzuri kabisa kabisa. Ila kwanza ambalo amelieleza Sheikh Uthaymeen. Lakini hapa nafikiri labda katika riwaya hii, nani muahada? Nafikiri tushamsoma huyu nyuma, kwa wale ambao labda wanafuatilia durusi hizi. Riwaya inasema: man qatala muahada, man huwa, nani muahada? Muahada ni kafiri ambaye anaishi nje ya mipaka ya dola ya Kiislamu, na akaingia katika dola ya Kiislamu akapata ruksa ya kuishi katika dola hii, katika nchi hii ya Kiislamu, ruksa kibali, akapata ikama. Ikafiri lakini limepata ikama ya kukaa katika dola ya Kiislamu, yeye si mtu wa pale, kwa maana si mzaliwa pale, amekuja akaomba vibali vyote akawa navyo. Kwa hiyo kuna mikataba ile katika namna ya kuishi pale na hivi na hivi na hivi, na mpaka muda gani, labda kama kwa lugha za sasa ni kwamba visa inakuwa ina valid mpaka tarehe fulani na expire. Kwa hivyo huyu anakuwa ana shuruti zake na mambo yake. Sasa miongoni mwa shuruti ambazo Waislamu wamefungamana nazo, ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewalazimishia, kwamba muahada, yani mtu ambaye anaoishi katika dola ya Kiislamu katika mfumo huo wa kumikataba maalum kwa muda maalum na katika shuruti maalum ni kafiri, basi mtu huyu anakuwa ni haramu kuuawa, haramu kuchukuliwa mali yake, haramu kufanywa teka. Sasa miongoni ya jambo ambalo baya kabisa ni hili tunasoma leo, akasema Mtume, yeyote mwenye kumuua muahada, si kwa Kiswahili maneno gani, yeyote mwenye kumuua muahada, basi huyo hatainusa harufu ya pepo. Yani mtu ambaye atakayekuwa amefanya kosa kubwa kabisa. Ama katika tafsiri nyingine, kama maelezo ya ziada, muahada amefasiriwa vile vile katika An-Nihaya ya Ibn al-Athir, anasema man kana bainaka wa bainahu ahadi, yule ambaye baina yako na baina yako yeye mefunga ahadi, lakini wa aktharu ma yutlaqu fil hadithi ala ahli dhimma. Lakini neno hili muahada linatumika sana katika hadithi, ni wale watu wanaitwa, lugha nyingine wanaitwa ahlu dhimma, dhimma, kwamba huyu yuko katika dhimma ya Waislamu, katika himaya, katika ulinzi wa Waislamu. Kafiri anaishi katika nchi ya Kiislamu raha mustarehe, anayafanya shughuli zake za kibiashara na nini na nini, azana inalia, endi msikitini. Hata huyu vipi? Hapana, huyu katika zima, huyu yani katika ulinzi, himaya, hawezi kubukudhiwa, sifanye hicho. Na jingine baya zaidi, haruhusiwi kuuawa. Mtume kakataza asiuliwe mtu huyu, labda itokezee kwamba afanye khiana au afanye mambo ambayo inabidi lazima auawe. Kwa hiyo akamweleza kwamba mtu huyu, katika hadithi neno hili sana linatumika kwa maana hiyo. Na vile vile hata Imamu Shaukani amesema ya kwamba huwa rajulu min ahli al-harb yadkhulu dar al-islam bi amani fayahram ala al-muslimina qatluhu, ni mmoja katika watu ambao wa vita, ikafiri napiga vita Uislamu, lakini mtu kafiri yule akakimbilia katika nchi ya Kiislamu, akaingia katika nchi ya Kiislamu, akaomba amani, naomba niishi hapa yaishe na nini. Kwa hiyo kutakuwa kuna mikataba ya fungwa, utaishi muda fulani na hivi. Sasa huyu ndio vile vile amefasiriwa na Imam Shaukani kwamba yeye atakuwa anaitwa muahada. Namalizia katika sharhi ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah, anasema yadulu alhadithu ala wujubi alwafa'i bil ahd, hadithi hii inaonesha juu ya wajibu wa kutekeleza ahadi, alwafa' bil ahd, kwa sababu kunakuwa kuna ahadi ambazo kafiri anafungamana nazo na Waislamu, jinsi ya kuishi kwake katika mji ule. Kwa hivyo Waislamu inabidi wazitekeleze ahadi zile. Wa anna ma yasna'uhu ba'dhu an-nasi al-yawmi min qatli ad-dakhilina ila al-biladi bi'ahdi wa amani yadkhulu fi hadha al-hadith, anasema Sheikh Uthaymeen, ama yale mambo ambao wanafanya watu katika zama zetu za sasa, kuwaua wale walioingia katika nchi za watu, lakini kwa mikataba, kwa ahadi, wakawana waua, basi wanaingia katika hadithi hii. Kwa nini? Kwa sababu wanasema madama min annahu anna lahu sulta kad udhina lahu fi dukulihi lbiladi wa a'tahu ahadan fa innahu la yahillu li ahadin an yaqtulahu fa in fa'ala haqqan alayhi hadha alwa'd. Kwa sababu mtu huyu ana ile authority ya kuishi katika nchi ile. Hapa labda kama hujafahamu, anakusudia kuseme kuna watu wanakimbilia katika baadhi ya nchi na wanaitwa wao ni wakimbizi, labda refugees. Sasa refugees wanakuwa wanaishi katika hali ambayo ya mikataba maalum. Sio tu mtu aende tu katika nchi ya watu mimi mkimbizi. Kuna hali ambayo akubaliane nayo na kutia saini na vitambulisho na kila kitu. Sheikh Uthaymeen anasema kuna watu katika baadhi ya miji wakiona wakimbizi wamekuja katika nchi zao wanawaua. Kisa labda wanahisi kwamba watu hawa ni watu ambao tofauti na sisi kimila, kitabia, kirangi, kila kitu. Kwa hivyo wanavizia, wanawaua. Sheikh Uthaymeen anasema wenye kuwaua watu wa sampuli hii wanaingia vile vile katika hadithi hii. Muislamu haruhusiwi kumuua mtu ambaye alokuja katika nchi yako akapata vibali vyote vya kuishi. Si muislamu, kafiri, anaishi katika njia ambayo ya mikataba. Kwa hivyo ukienda ukimuua kwa sababu zako unyee kibinafsi, chuki za kibinafsi, basi naam, hutoipata harufu ya pepo. Hii ndio alokusudia Sheikh Uthaymeen katika sherhe yake fupi. Wa an Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, ani nabii sallallahu alayhi wasallam qal, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man qatala muahada, mwenye kumuua muahada, lam yarah hata nusa raihata aljanna, harufu ya pepo, wa inna rihaha, na hakika harufu yake pepo, layujadu, hupatikaniwa, min masirati, mwendo wa 40 aman, miaka 40. Akhrajahu al-Bukhari. Tumemaliza babu aljizya walhudna. Mlango unaofuatia hapo mbele ni masala ya kushindana na masala ya kurusha mkuki. Tutaanza rasmi kesho inshallah. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.